حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے، انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا، اس نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، میں محمد کو قتل کروں۔ اس نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو عام مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا شاید تم دونوں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تم کے بہنوئی نے ان سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بری طرح سے روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے غصے سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں، اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا، پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا اے عمر تمہیں بشارت ہو، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر یہاں سے چل کر اس گھر یعنی دار ارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ عمر ہے، اگر اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑ کر فرمایا کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی؟ اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت ادا فرما۔ اس رات کے شروع کے حصے میں حضرت عمر کی بہن اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا، پست کلام ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو پایا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا دھکا دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا، عمر بن خطاب۔ حضرت بلال نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عمر دروازے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو اسے دین میں داخل کر دیں گے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا، دروازہ کھول دو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، باہر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنا اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا کہ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، اس آدمی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کرنے کی نیت سے جانے کا ارادہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جا چکی ہے اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا اور میں نے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو کوئی ایسا آدمی مسلمان ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو ایسے ایک یا دو آدمی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو ان کا خرچ برداشت کر لے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمی میرے بہنوئی کے حوالے کر رکھے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، عمر بن خطاب۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ میں کتاب یعنی قرآن شریف لیے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو کھڑے ہو کر گھر میں چھپ گئے اور صحیفہ وہاں ہی رہ گیا۔ جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا، اپنی جان کی دشمن تو بے دین ہو گئی ہے، اور ایک چیز اٹھا کر میں نے اس کے سر پر مار دی۔ میری بہن رونے لگی اور اس نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور تخت پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے بیچ میں ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ صحیفہ یہاں کیسے؟ تو میری بہن نے مجھ سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، اپنے سے اسے دور رکھو، کیونکہ تم غسل جنابت نہیں کرتے ہو اور پاکی حاصل نہیں کرتے ہو، اور اسے صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں اصرار کرتا رہا۔ آخر میری بہن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا۔ اس کے بعد مسند بزار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مفصل ذکر ہے۔ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مدعون نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور وہ خود ولید بن مغیرہ کے امان میں آرام سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو ایک مشرک آدمی کی پناہ میں آرام سے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور اذیت اٹھاتے رہیں جو میں نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ تو میری بہت بڑی کمی ہے۔ چنانچہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے ابو عبد الشمس، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دکھائی، میں تمہاری پناہ تم کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیوں؟ شاید میری قوم کے کسی آدمی نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا، نہیں، لیکن میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ولید نے کہا، تم مسجد چلو اور وہاں سب کے سامنے میری پناہ علی الاعلان واپس کر دو، جیسے کہ میں نے تم کو سب کے سامنے علی الاعلان اپنی پناہ میں لیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر دونوں مسجد حرام گئے۔ وہاں لوگوں سے ولید نے کہا، یہ عثمان ہیں، میری پناہ مجھے واپس کرنے آئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو انتہائی وفادار اور اچھا پناہ دینے والا پایا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہ لوں، اس لیے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر دی ہے۔ پھر حضرت عثمان وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ عرب کے مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بن مالک بن کلاب قیسی قریش کی ایک مجلس میں اپنے اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عثمان بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ لبید نے یہ شعر پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بیکار ہے۔ حضرت عثمان نے داد دیتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وکل نعیم الا محال تزائل، اور ہر نعمت ضرور میں ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط کہا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ حضرت عثمان کی بات سن کر لبین بن ربیعہ نے کہا، اے جماعت قریش، تمہاری مجلس میں بیٹھنے والے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی، یہ نئی بات کب سے تم میں پیدا ہوئی؟ یعنی پہلے تو کبھی بھی کوئی میرے شعر پر اعتراض نہیں کیا کرتا تھا، آج میرے شعر کو غلط کہنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چند بیوقوف آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لہذا تم اس کی باتوں سے ناراض مت ہو۔ حضرت عثمان نے اس آدمی کی بات کا جواب دیا، جس سے دونوں میں بات بڑھ گئی، تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی آنکھ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ سیاہ ہو گئی، اور ولید بن مغیرہ قریب ہی تھا اور جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر تم میری پناہ میں رہتے تو تمہاری آنکھ کو یہ تکلیف کبھی نہ پہنچتی، تم تو ایک محفوظ ذمہ داری میں تھے۔ حضرت عثمان نے کہا، ہے ابو عبد الشمس، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم، میرا دن چاہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے میری تندرست آنکھ کو بھی وہی تکلیف پہنچے جو دوسری کو پہنچی ہے، اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنی مصیبت زدہ آنکھ کے بارے میں اشعار کہے، فَإِن تَقْوَعَيْنِي فِي رِضَ رَبِّنَا لَهَا يَدَا غُلْفِلٍ فِي الدِّينِ لَيْسَ بِمُقْتَدِي، اگر میری آنکھ کو اللہ رب العزت کی رضامندی میں ایک ملحد بے دین اور گمراہ انسان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی ہے تو کیا ہوا؟ فَقَدْ عَوَّضَ الرَّحْمَنُ مِنْهَا ثَوَابَهُ وَمَنْ يَرْضَ الرَّحْمَنُ يَا قَوْمِ يَسْعَدِي، رحمان نے اس آنکھ کے بدلے میں اپنا ثواب عطا فرمایا ہے، اور جسے رحمان راضی کرے اے قوم وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ فَإِنِّي وَإِن قُلْتُمْ غَوِيٌّ مُضَلَّلٌ سَفِيهٌ عَلَى دِينِ الرَّسُولِ مُحَمَّدِي، تم اگرچہ میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں بہکا ہوا ہوں، گمراہ کیا ہوں اور بیوقوف ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو۔ اُرید بذاک اللہ والحق دیننا علی رغم من یبغی علینا ویعتدی، اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ارادہ کیا ہے اور ہمارا دین بالکل حق ہے، اور یہ بات صاف میں کہہ رہا ہوں، چاہے یہ بات اس آدمی کو کتنی بری لگے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن مضعون کی آنکھ کو جو تکلیف پہنچی، اس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے، امن تذکر دہر غیر مأمونی اصبحت مکتئبا تبکی کمحزونی، جو زمانہ پر امن نہیں تھا کیا تم اس کو یاد کر کے رنجیدہ ہو رہے ہو اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے ہو؟ امن تذکر اقوام ذوی صفح یغشون بالظلم من یدعو الى الدین، کیا تم ان بیوقوف لوگوں کو یاد کر کے رو رہے ہو جو دین کی دعوت دینے والوں پر ظلم اٹھاتے تھے؟ لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا والغدر فيهم سبيل غير مأمون، یہ لوگ جب تک صحیح سالم رہیں فحش کاموں سے نہیں رکتے، اور ان لوگوں میں غداری کی صفت تو غیر محفوظ راستہ ہے۔ الا ترون قل الله خيرهم انا غضبنا لعثمان بن مضعون، اللہ تعالیٰ ان کی خیر کو کم کر دے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مضعون کی وجہ سے غصے میں آئے ہیں؟ اذ ينتمون ولا يخشون مقلتا طعنا دراكا وضربا غير مقفون، جبکہ وہ لوگ عثمان کی آنکھ کو نڈر ہو کر تھپڑ مار رہے تھے، مسلسل چوکے مارتے رہے اور مارنے میں کوئی کمی نہ تھی۔ فسوف يجزيهم ان لم يمت عجلا كيلا بكيل جزاء غير مقبون، اگر عثمان جلدی بھی نہ مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر سرابر پورا پورا بدلہ دے گا جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان سے کہا، اے میرے بھتیجے، اپنی سابقہ پناہ میں واپس آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا، حضرت محمد عبدلی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھرپور جوانی والے انسان تھے، اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھیں، وہ ان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باریک کپڑا پہناتی تھی، اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے، اور یہ ادرمود کے بنے ہوئے خاص جوتے پہنتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بن ابی الارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہاں سے باہر آئے تو اپنی والدہ اور قوم کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور چھپ چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ ایک دن ان کو عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے جا کر ان کی والدہ اور قوم کو بتا دیا، ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا، چنانچہ مسلسل قید میں رہے۔ یہاں تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے، پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو یہ بھی واپس آ گئے. واپسی میں ان کا حال بالکل بدلا ہوا تھا، بڑی خستہ حالت تھی، وہ ناز و نعمت کا اثر ختم ہو چکا تھا. یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے ان کو برا بھلا کہنا اور ملامت کرنا چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا. حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ نامی ایک صحابی بھی تھے. ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اسے بتایا کہ یہ محمد کے صحابہ میں سے ہیں. تو طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں گا. حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے اور عربوں کا ملک بھی دے تو میں پھر بھی تیار نہیں. تو اس پر طاغیہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا، تم جو چاہے کرو. چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سوری پر لٹکا دیا گیا. اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں، جس سے یہ مرنے نہ پائیں اور خوف زدہ ہو جائیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اب بادشاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا، لیکن یہ انکار کرتے رہے. پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا. پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی، جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا. پھر اس نے دو مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا. یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے. جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو یہ رو پڑے. بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں. وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں. چنانچہ اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ. چنانچہ ان کو واپس لایا گیا. اب بادشاہ نے پھر ان پر نصرانیت کو پیش کیا، انہوں نے پھر انکار کیا. اس پر بادشاہ نے کہا، اچھا تم کیوں روئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانے ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے. میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے. اس طاغیہ بادشاہ نے ان کے اس جواب سے متاثر ہو کر کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا. میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا. بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے. یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کو سارے حالات بتائے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا، تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت حذافہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام کا سختیاں برداشت کرنا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، جن کی وجہ سے صحابہ دین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے، حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتے، اور جو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے. وہ مشرک کسی مسلمان سے یوں کہتے، الہ عزہ بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا، ہاں ہیں. اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتے کہ اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں؟ وہ مسلمان کہہ دیتا، ہاں ہے. چونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی، تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. تو مسلمانوں کو رات بھی ہتھیار لگا کر گزارنی پڑتی اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگانے پڑتے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن و اطمینان سے رات گزاریں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں. اور طبرانی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب والے ان کے دشمن ہو گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، سواریاں اتنی کم تھی کہ ہم 6 آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے. پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ہمارے پاؤں بھس گئے، اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے اور میرے ناخن جھڑ گئے. تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات الرپا رکھا گیا کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھی. ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو بردہ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو. میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں. امام مسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملیں ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا، آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے. یہ سن کر میں رو پڑا. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروالوں نے ایک رات ہمارے یہاں بکری کی ٹانگ بھیجی، میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے. یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی اسے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام شراک کے بغیر ہوا. طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ام المؤمنین کیا یہ کام شراب کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس شراب جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے. ابو اعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں شراب جلایا جاتا اور نہ آگ. اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے، اور اگر چرمی مل جاتی تو اسے کھا لیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے. لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. ان کے بعد دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اے میرے بھانجے اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا پھر تیسرا، دو مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی. میں نے کہا اے خالہ جان پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا دو کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، جن کے پاس دودھ والے جانور تھے وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 40-40 دن اس طرح گزار دیا کرتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور. میں نے کہا آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا دو کالی چیزوں پر, یعنی کھجور اور پانی پر, اور وہ بھی جب میسر آ جاتی. حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا. اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت دو مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا. حضرت ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو دو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی. بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے لیکن آپ دوسروں کو کھلا دیا کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیوند لگا دیا کرتے, اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی, یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے, انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی. ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جو بھی روٹی نہیں کھائی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا, آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں. تورانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی, مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں, اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آ رہی. پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا, آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدان نہیں دیکھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے, جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا, باقی کو ہم بوند لیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی. تبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہوا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا, چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بنا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے. حضرت ابن بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا. پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو, بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو راحت اور عزت ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر نے سنا تو کہا، اے ابو بکر، اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی صرف اس وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم، اس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی صرف اس وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہاں آنے میں دیر ہو گئی، اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خوش آمدید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والے کو۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ ہو گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے جس میں خشک اور تر اور گدر نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجور لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک اور تر اور گدر تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں، اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لیے آٹا گوند کر روٹی پکاؤ، کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو۔ اور حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا، تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا، اسے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا دو، کیونکہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی اور گوشت اور خشک کھجور اور تر کھجور اور گدر کھجور، اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر یہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام کیا اور ہمیں خوب دیا۔ تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی، اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وادی دے دی اور فرمایا کہ اے ابو ایوب، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آن سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں، چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد میں پایا تو آپ نے فرمایا تم اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تم گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا جس وجہ سے آپ دونوں آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات سے بات کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ کھجور کے اس باغ تک چلے چلو، وہاں تمہیں کھانا اور پانی اور سایہ مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آؤ ابو الحیثم بن دیان انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ حافظ منذری نے جلد 5 صفحہ 167 پر فرمایا ہے کہ بظاہر یہ قصہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحیثم کے ساتھ پیش آیا ہے اور ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمائے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی، تو حضرت علی نے کہا میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس بھوک کی وجہ سے روتے رہیں گے اور تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی یہاں مزدوری کے لیے لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں بچے ایک حوض میں کھیل رہے ہیں اور ان دونوں کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی کیا گرمی تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے؟ انہوں نے کہا آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع ہو گئی۔ حضرت علی نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے کو حضرت علی نے اٹھایا، یہاں تک کہ دونوں کو گھر واپس لے آئے۔ حضرت عطا فرماتے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تو میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ان دکان پر گیا، اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوند کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ 40,000 دینار تک پہنچ گئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آج میری زکوٰۃ 40,000 ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر فرمایا تم صبر سے کام لو، اللہ کی قسم محمد کے گھرانے میں 7 دن سے کوئی چیز نہیں ہے اور 3 دن سے تو ان کی کسی ہانڈی کے نیچے آگ نہیں جلی ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ وہ تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی سے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگیں تو ہم نے ان پر صبر کیا اور ہمیں تنگی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر کیا۔ میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک رات پیشاب کرنے نکلا، جہاں میں پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، تو میں نے غور سے دیکھا تو وہاں اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کر جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر صفوف سا بنا لیا، پھر اسے پھاڑ کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے 3 دن اسی پر گزارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے، ہمارا کھانا صرف ببول اور کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بکریوں کی طرح میگنیاں کیا کرتے تھے جو علیحدہ علیحدہ ہوتی، خشک ہونے کی وجہ سے ان میں چپکاہٹ نہ ہوتی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی بھوک۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے یہاں لے جا کر کھلائیں پلائیں، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے کہ ہم سب کا حال ایک جیسا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے۔ آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے۔ آپ جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ پڑے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا یہ گھونٹ بھر دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ تواضع کر ہی دیں گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے، تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے پیا، میں نے پھر آپ کو پیش کیا، آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، یہ خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے، اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ ابو نعیم نے تاریخ کے ذریعے سے روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10-10 کر کے ہر گھر پر تقسیم فرما دیا۔ میں ان 10 مسلمانوں میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بو، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس راستے سے حضرات آتے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر وہاں سے گزرے، میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا، او ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے یا کہا فلاں کے گھر والوں نے ہمیں ہدیے میں بھیجا ہے. آپ نے فرمایا اے ابو ہر, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و شفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو ہریرہ کو مختصر کر کے ابو ہر کر دیا. میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے پاس مال تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی دے دیتے, اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود خود استعمال نہ فرماتے. اہل صفہ کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا, اور پھر میں ہی قاصد بن کر جا رہا ہوں, جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا, تو میرے لیے تو دودھ کچھ نہیں بچے گا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہ تھا. چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی. آپ نے ان کو اجازت دی. وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہر, یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو. میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا. ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا, پھر مجھے پیالہ واپس کرتا, حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بس میں اور تم باقی رہ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ. آپ نے سچ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو. چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو, اور میں اور پیتا رہا, یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں, یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا پیالہ مجھے دے دو. میں نے آپ کو پیالہ دیا. آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا. میں گھر سے صفہ جانے کے ارادے سے چلا لیکن میں راستے میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا. مجھے دیکھ کر بچے کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے. میں پکار کر کہتا نہیں تم مجنون ہو. یہاں تک کہ ہم صفہ پہنچ گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے سرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کو بلا رکھا ہے اور وہ سرید کھا رہے ہیں. میں گردن اونچی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لے. میں اس کوشش میں تھا کہ اہل صفہ کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالے کے کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا. اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو ایک لقمہ بن گیا جسے آپ نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں اس لقمے سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور لقمہ ختم نہ ہوا. حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کتان کے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے. کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں. آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا واہ واہ, آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے. حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا. گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے. اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا. حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا. ابن سعد کی روایت میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کی بیٹی کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا, اور میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا. جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا, جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا. ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو, یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے, نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو اور پھر سوار ہو, اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے, تو میں نے بھی اس کو ازرائے مذاق اس کی بات کو یاد کراتے ہوئے کہا تو ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر. اور اس سے پہلے ابن سعد نے سلیم بن حیان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا, وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی, اور میں بسرہ بنت غزوان کی یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، جس کے بدلے میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔ وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا، اور جب وہ سوار ہو جاتے تو خودی یعنی اونٹوں کو چلانے کے لیے ایک خاص آواز پڑھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بسرہ سے ہی میری شادی کرا دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو امام بنایا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں ایک سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف خردری اور موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں، اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں، اور ہمارا پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہوتا تھا۔ اس پر پتھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے۔ امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا۔ اللہ کی قسم، ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ گندم کیا چیز ہوتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا لباس دیہاتیوں والی اونی چادر تھا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بھو۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے علاقے میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو ایک زمین بطور جاگیر دی۔ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میرے خاوند حضرت زبیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے، اور ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا۔ اس نے ایک بکری ذبح کی جس کا گوشت پکایا گیا، اور اس کی خوشبو مجھے آنے لگی۔ اس کی خوشبو سونگھنے سے میرے دل میں گوشت کھانے کی ایسی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میں اپنی بیٹی خدیجہ کے ساتھ امید سے تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، اور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئی کہ وہ مجھ کو کچھ گوشت کھلا دے گی، حالانکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب میں نے وہاں جا کر خوشبو سونگھی اور اپنی آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی، تو جو آگ میں اس سے لے کر اپنے گھر آئی تھی اسے بجھا دیا، اور پھر دوبارہ میں اس کے گھر آگ لینے گئی، اور پھر تیسری مرتبہ گئی۔ وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی، چنانچہ میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ کتنے میں اس کا خاوند آ گیا اور اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں یہ عربی عورت آگ لینے آئی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا، جب تک تم اس گوشت میں سے کچھ اس عربی عورت کے پاس بھیج نہیں دو گی، اس وقت تک میں اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے چلو پر گوشت کا سالن بھیجا، تو اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ پسندیدہ کھانا میرے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اللہ کی قسم اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ تو ان سے ان کے والد حضرت ابو جہاد نے کہا، اللہ سے ڈرو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم لوگوں نے غزوہ خندق کی رات اپنا یہ حال دیکھا کہ آپ ہی فرما رہے تھے کہ جو جا کر ان دشمنوں کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا ساتھی بنا دیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، اس وجہ سے اس کام کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میرا نام لے کر پکارا، اے حذیفہ۔ آگے سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت حذیفہ کی لمبی حدیث اسی کے ہم معنی آئے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، عن قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں صبح کو بھی سریر کا ایک پیالہ کھانے کو ملے گا، اور اسی طرح شام کو بھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آج تم اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پر تین دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی، تو کھال کو بھون کر اسے کھا لیا کرتے، اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پتھر لے کر پیڑ پر باندھ لیتے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل صفہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے، اور انہیں دیکھ کر دیہاتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اس بھوک پر تمہیں اللہ کے یہاں جو ملے گا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہنے لگو کہ یہ فقر فاقہ اور بڑھ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ صرف ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے اور گرے ہوئے پتے کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو سخت بھوک لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ کھجوریں دیں, ہر آدمی کے لیے ایک کھجور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی, بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ملے. انہوں نے کہا, اے ابو ہریرہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ میں نے کہا صرف بھوک کی وجہ سے. انہوں نے کہا, ہم بھی اللہ کی قسم صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں. ہم وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا, تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں. آپ نے ہم میں سے ہر آدمی کو دو دو کھجوریں دی اور فرمایا کہ یہ دو کھجوریں کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو, انشاءاللہ یہ آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنی لنگی میں رکھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ تم نے یہ کھجور کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے. آپ نے فرمایا, تم اسے کھا لو, ہم تمہیں تمہاری والدہ کے لیے دو کھجوریں اور دے دیں گے. چنانچہ آپ نے والدہ کے لیے دو کھجوریں اور عنایت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کو یہ کام کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا, اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, لہذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ شعر پڑھا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے, اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے, اس لیے انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مٹھی جو اس پگھلی ہوئی چربی میں ان حضرات کے لیے تیار کیے جاتے جس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا اور پھر ان کے سامنے رکھ دیے جاتے اور یہ حضرات بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے حالانکہ یہ کھانا بدمزہ حلق میں اٹکنے والا اور کچھ بدبودار ہوتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت اور بڑی چٹان سامنے آ گئی. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی. آپ نے فرمایا, اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں. پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیڑ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا, ہم سب نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی. آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے. ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ اکرام کی تائیدات غیبیہ کے باب میں ذکر کریں گے. اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 800 تھی. حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہمیں سریا میں یعنی جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا زاد راہ صرف کھجور کی ایک زنبیل ہوتی اور پہلے ہمارا امیر ایک ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا, پھر آخر میں ایک ایک کھجور تقسیم کرتا. میں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی تھی؟ انہوں نے کہا, اے بیٹے یہ نہ کہو, جب ہمیں ایک کھجور ملنی بھی بند ہو گئی تب ہمیں ایک کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل بطور توشہ کی دی، آپ کو زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے، تو ایک کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آگے پوری حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک اور حضرات شیخین، بخاری و مسلم اور دیگر حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ اس سفر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 300 تھی، طبرانی نے اپنی روایت میں 600 سے کچھ زیادہ کی تعداد لکھی ہے۔ امام مالک کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ حضرت ابو فنیز غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تہامہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم عثمان پوچھے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے جانور ذبح کر کے کھا لیں؟ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، کھا لو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، تو لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں لے آئیں، پھر آپ اس سارے کو ایک برتن میں جمع کریں، اور آپ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، سب نے اپنے بچے ہوئے توشے کو ایک برتن میں ڈال دیا، پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ چنانچہ ہر آدمی نے اس میں سے اپنا برتن بھر لیا۔ آگے پورے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن سامنے آ گیا ہے، ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے، اس وجہ سے ان کے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس پر انصار نے کہا، کیا ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو نہ کھلا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے۔ چنانچہ لوگ لانے لگے، کوئی ایک مود لاتا، کوئی سا لاتا، کوئی کم لاتا، کوئی زیادہ، تو سارے لشکر سے 20 سا سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف بیٹھ کر برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آرام سے لیتے جاؤ اور لوٹ مار نہ مچاؤ۔ چنانچہ ہر آدمی اپنی زنبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جانے لگا، اور انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے تو اپنی آستین میں گرہ لگا کر اس میں بھر لیا۔ اس زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی، جب سب لے جا چکے تو کھانا جو کا تو اسی طرح تھا، اس میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ بھی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی گرمی سے ضرور بچائیں گے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری قبیلے کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایا کرتی تھی، جب جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک کھاڑی میں ڈال دیتی، اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی، تو چقندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کا کام دیتی۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے، وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی، ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بڑا شوق ہوتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی، اور ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے ایسے کیے جن میں ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوے میں تھے، ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا، ہم نے ان کو شکست دے دی، وہ سب وہاں سے بھاگ گئے، ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا، تو وہاں راک پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے، ہم ان کے تندور کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے لگے۔ ہم نے جاہلیت میں سنا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا، چنانچہ جب ہم نے یہ روٹیاں کھا لی تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے بازو کو دیکھنے لگا کہ کیا وہ موٹا ہو گیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم لوگ غزوہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا دشمن میدہ کی روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے تندور کی راکھ میں روٹیاں پکا رہے تھے، ہم نے ان کو وہاں سے بھگایا، وہ روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا، مجھے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا، چنانچہ روٹی کھا کر میں اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہو گیا ہوں۔ دعوت اللہ کی وجہ سے سخت پیاس کو برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ساعت العسرا یعنی مشکل گھڑی، اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، کا کچھ حال بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے، ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کجاوے کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجڑی سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا، اور اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈک اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ دستور یہ ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے، پہلے بوندا بادی ہوئی، پھر موسلہ دھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے، لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ جنگ یرموک کے دن لڑائی کے لیے نکلے، اور اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت حارث بن ہشام نے پینے کے لیے پانی مانگا، تو جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث بن ہشام نے کہا، یہ پانی اکرمہ کو دے دو۔ ابھی حضرت اکرمہ نے پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش نے دیکھا، تو حضرت اکرمہ نے کہا، یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ اور حارث کے پاس گئے تو ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں، تیرا بھلا ہو، مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دے دی، پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے، اور یوں تین تیر چلائے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا وہ تیر نشانہ تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، چنانچہ سورج ڈوبنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام سے کہا کہ مجھ پر پانی چھڑکو، چنانچہ اس نے ان پر پانی چھڑکا۔ دعوت کی اللہ کی وجہ سے سخت سردی برداشت کرنا۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک اونچی جگہ ٹھہرے، وہاں اتنی سخت سردی پڑی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اپنی ڈھال ڈال لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، فلاں۔ آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا، میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ابو ریحانہ۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم۔ پھر آپ نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اور اسی باب سے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جو عن قریب آ رہی ہے۔ دعوت اللہ کی وجہ سے کپڑوں کی کمی برداشت کرنا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ہمیں ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ملا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم اس سے ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا، اور جب سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر ہم نے چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا اور ان کے پیروں پر اسخیر گھاس ڈال دی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئی تو آپ دینے سے معذرت کرنے لگے کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور میں تعلق کی وجہ سے آپ سے کچھ ناراض ہونے لگی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، میں وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئی جو شرحبیل بن حسنہ کی نکاح میں تھی۔ میں نے شرحبیل کو گھر میں پایا، میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو، اور میں اسے ملامت کرنے لگی۔ اس نے کہا اے خالہ جان، آپ مجھے ملامت نہ کرے، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاریتاً لے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آج آپ سے ناراض ہو رہی تھی، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ کپڑا بھی دوسرے سے مانگ کر پہنا ہوا ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت شرحبیل نے کہا وہ بھی ایک ایسی قمیض تھی جسے ہم نے پیوند لگا رکھا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں اپنے سینے پر بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے تھے۔ کتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، ابو بکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچا دیں اور ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر، یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی کی، اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ میرے اور ان کے پاس میڈے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا جس پر رات کو ہم سو جاتے تھے، اور دن میں ہم اس پر پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے، اور حضرت فاطمہ کے علاوہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی بو بھیڑ جیسی لگتی، کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بھیڑ کے اون کے ہوتے تھے۔ ابن سعد اس حدیث کو حضرت ابو بردہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کپڑوں سے بھیڑ جیسی بو محسوس کرتے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ ہمارے کپڑے اون کے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے صرف دو کالی چیزیں ہوتی تھیں، یعنی کھجور اور پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہ تھی، یا تو لنگی تھی یا کمبل تھا یا چھوٹی چادر تھی جسے انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ کسی کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی اور کسی کی ٹکنے کے قریب، اور وہ لنگی کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تاکہ ان کا ستر نظر نہ آ جائے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل صفہ میں سے تھا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہیں تھے، اور ہمارے جسموں پر میل اور غبار اتنا ہوتا تھا کہ جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو سارے جسم پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اور حضرت عائشہ کے پاس ان کی ایک وادی بیٹھی ہوئی تھی جس نے 5 درہم والی قمیض پہن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ نے اس آدمی سے کہا ذرا میری اس باندھی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ہی قمیض تھی، تو مدینہ میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیض عاریتاً لے لیا کرتی تھی۔ دعوت اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ خوف برداشت کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا جن میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اس کی تمنا نہ کرو، ہم نے اپنے آپ کو لیلۃ الاحزاب میں یعنی غزوہ خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ صفے بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کے یہودی ہمارے نیچے مدینہ کے اندر تھے، جن سے ہمیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے اہل و عیال کو اکیلے دیکھ کر مار نہ دیں۔ لیلۃ الاحزاب سے زیادہ اندھیری والی اور زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں بجلی کی گرج کی طرح آواز آ رہی تھی، اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی۔ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں یعنی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے، اجازت ملنے پر وہ چپکے چپکے کھسکتے جا رہے تھے۔ ہماری تعداد تقریباً 300 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک فرد کے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اور میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا، صرف میری بیوی کی ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنے تک پہنچتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، چونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں زمین سے چمٹ گیا، اور میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کھڑا ہی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے، تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی، لیکن تعمیر ارشاد میں چل پڑا۔ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم مجھ کو جتنا ڈر لگ رہا تھا اور جتنی سردی لگ رہی تھی وہ سب آپ کے دعا فرماتی ہی ایک دم ختم ہو گئی، اور مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سردی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا اے حذیفہ، میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں چل دیا۔ جب میں دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی، اور ایک کالا بھاری بھرکم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کر اپنے پہلو پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ چلو، بھاگ چلو۔ میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، میں اسے نمٹاتا چلوں، اس لیے میں نے اپنے ترکش میں سے سفید پر والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر چلا دوں۔ لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے میں رک گیا اور تیر ترکش میں واپس رکھ لیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھے، وہ کہہ رہے تھے آل عامر بھاگ چلو، بھاگ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ان کے لشکر میں تیز آندھی چل رہی تھی جو ان کے لشکر سے ایک بارش بار نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں ہوا اڑا کر ان کے کجاؤں اور بستروں پر پھینک رہی تھی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے تقریباً 20 گھڑ سوار عمامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا ہے، یعنی کفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی اور میں سردی کے مارے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا، میں آپ کے قریب چلا گیا۔ آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات سنائی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ سب پوچھ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها سے لے کر وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا تک۔ اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی، اور ہے اللہ زور آور زبردست۔ حضرت یزید تیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کافروں سے خوب لڑائی کرتا اور اسی میں جان قربان کر دیتا۔ تو اس سے حضرت حذیفہ نے کہا تو ایسے کر سکتا تھا؟ لیلۃ الاحزاب میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کر آئے؟ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے حضرت عبدالعزیز کی گزشتہ حدیث جیسی حدیث مختصر ذکر کی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، اور واپس آتے ہی سردی لگنے لگ گئی اور مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے آپ کو دشمنوں کے تمام حالات بتائے، آپ جو چوغا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں صبح تک سوتا رہا، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے سو، اٹھ۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی سے منقطع نقل کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، کون آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر دیکھ کر آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے؟ آپ نے جانے والے کے لیے واپس آنے کی شرط لگائی کہ اسے ضرور واپس آنا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے، لیکن سخت خوف اور سخت بھوک اور سخت سردی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد الاشہل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، یا میرے بھائی نے مجھ سے کہا، کہ ہم اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا، جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا، ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ ابن سعد نے واقعی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی رافع بن سہل رضی اللہ عنہ دونوں زخمی حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے ہمراہ الاسد پہاڑی تک پہنچے اور ان دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ بنو سلمہ کے چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لگڑے تھے اور ان کے شیر جیسے چار جوان بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے۔ جب احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے والد کو لڑائی کی شرکت سے روکنا چاہا اور کہا، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لگنے پن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو معذور قرار دیا ہے، لہذا جہاد میں جانا تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فرمایا، تم ان کو جہاد میں جانے سے مت روکو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو یہ میرا لگنا پاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل پھر سکوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لگڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگ احد کے دن وہ اور ان کا بھتیجا اور ان کا یہ غلام شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح کا لگنا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اس سے جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ تینوں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ حضرت یحییٰ بن عبد الحمید کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا۔ عمر بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا، جنگ احد کا یا جنگ حنین کا، بہرحال ان دونوں دنوں میں سے ایک دن لگا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ تیر نکال دیں۔ آپ نے فرمایا، اے رافع، اگر تم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں، اور اگر تم چاہو تو تیر نکال دوں اور پھل رہنے دوں، اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں کہ تم شہید ہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، تیر نکال دیں اور پھل رہنے دیں، اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیں کہ میں شہید ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حضرت رافع بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس روایت میں اسی طرح ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے بعد ہوا۔ اسابہ میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زخم کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے درمیان کافی عرصہ گزرا ہو، اور احادیث انشاءاللہ صبر کے باب میں آئے گی۔ ہجرت کا باب۔ صحابہ کرام نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا، حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے، اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور متاع دنیا سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا، اور انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا، اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی، اور وہ کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی گویا کہ وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ صرف آخرت کی ہی فکر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عروہ سے مرسلن منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی‌الحجہ کے بقیہ دن اور محرم اور سفر مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جب مشرکین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے، پھر نعوذ باللہ من ذلک، یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے۔ عمر بن خالد راوی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا، بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے باخبر کر دیا، اور یہ آیت نازل فرمائی: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعوی کرتے تھے اور اللہ بھی دعوی کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ کو یہ خبر لگی کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو وہ کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ اور حضرت ابو بکر مکہ سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور مشرکین قریش ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورہ کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے۔ وہ یوں ہی مشورہ کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکین نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں، آپ کی تلاش میں وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے، اور آس پاس کے چشموں والوں کو بھی یہ پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں، انہیں بڑا انعام ملے گا۔ اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حتیٰ کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں بھی سن لیں۔ حضرت ابو بکر تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ پر سکینہ نازل ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے: فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین، اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچی ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ شام کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکہ آ جاتی تھیں، اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فغیرہ رضی اللہ عنہ بڑے امانت دار، دیانت دار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے بنو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن الاریقد کہا جاتا تھا، جو کہ قریش کے بنو سام یعنی بنو عاص بن وائل کا حریف تھا۔ یہ آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا. ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا. شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کے پاس آتے اور حضرت عامر بن فویرہ ہر رات بکریاں لے کر آتے. یہ حضرات ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے. پھر صبح صبح حضرت عامر بکریاں لے کر لوگوں کے چرواہے میں جا ملتے اور ان کا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. یہاں تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور و غل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فویرہ نے آ کر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں, تو حضرت عامر بن فویرہ اور ابن عریقیت ان دونوں حضرات کی دو اونٹنیاں لے کر آ گئے اور یہ حضرات غار میں دو رات اور دو دن گزار چکے تھے. پھر یہ حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فویرہ تھے جو ان حضرات کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی مختلف کاموں میں اعانت کرتے. حضرت ابو بکر ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے. حضرت عامر بن فویرہ اور بنو عدی کے قبیلہ کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حضرات کے ساتھ نہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے. چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور اپنی قوم کے درمیان میں سے مکہ چلے جانے کی اجازت دی, اس دن آپ آئین دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے. اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے. جب آپ کو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسما بنت ابی بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان, ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا, یا رسول اللہ, میں اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا, تم بھی ساتھ چلو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم, مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے. اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر یہ پتہ چلا. پھر انہوں نے عرض کیا, یا نبی اللہ, یہ دو سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی تھیں. ان حضرات نے عبداللہ بن عریقیت کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا. یہ قبیلہ بنو دوال بن بکر کا تھا اور اس کی والدہ بنو سہم بن عمر میں سے تھی اور یہ مشرک تھا, اور اسے اپنی دونوں سواریاں دے دیں اور جو وقت اسے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان دونوں سواریوں کو چراتا رہا. علامہ بغوی نے ایک عمدہ اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, ساتھ رہنے کی درخواست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منظور ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میرے پاس دو سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں, آپ ان میں سے ایک لے لیں. آپ نے فرمایا, میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سواری خریدی. پھر وہ دونوں حضرات وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے. آگے اور حدیث ذکر کی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس دو دفعہ تشریف لاتے تھے. ایک دن آپ آئین دوپہر کے وقت تشریف لائے. میں نے کہا, اے ابا جان, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے, تم میرے ساتھ چلو. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس دو سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں, ان میں سے ایک آپ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں قیمت دے کر لوں گا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنی کمر بند کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا. پھر وہ دونوں حضرات چلے اور ثور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے. جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. جب کفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے. ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا. اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے نہ کرتا. وہ دونوں حضرات وہاں 3 رات رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ شام کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے. شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے. جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے. چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہیں کے ساتھ ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے. 3 راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا. کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے. سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہتے. چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ کہتے، یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے. جب یہ حضرات قدیر کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستے میں پڑتی تھی تو ایک آدمی نے بنو مدرج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو. تو سراقہ بن مالک نے کہا، یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے. سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہیں، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا. پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے. پھر وہ ان دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے. سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت. حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند لوگوں کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر سے افضل سمجھتے ہیں. جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے. جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت ابو بکر کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کچھ دیر پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہی بات ہے. جب یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ذرا یہیں ٹھہرے، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا. پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ ابھی صاف نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی آپ ذرا اور ٹھہریں، میں سوراخ بھی صاف کر لوں. چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا. پھر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اندر تشریف لے آئیں. آپ اندر تشریف لے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت ابو بکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. لیکن جب انہوں نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالہ تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر پہرہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے تو اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ابو بکر مت ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 درہم میں ایک زین خریدی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے برا سے کہو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچا دے۔ حضرت عازب نے کہا، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے چلے تھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا، پھر میں برا سے کہوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہم غار سے شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے، پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے، پھر اگلی رات چلتے رہے، حتیٰ کہ اس سے اگلا دن ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ آ جائے جہاں ہم ٹھہر جائیں، تو مجھے ایک چٹان نظر آئی، میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باقی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر کیا اور آپ کے لیے ایک پوستین بچھا دی اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا لیٹ جائیں، چنانچہ آپ لیٹ گئے۔ پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کرنے والا ادھر تو نہیں آ رہا، تو مجھے بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا۔ میں نے کہا، اے لڑکے تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں نے پہچان لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہے۔ میں نے کہا، کچھ دودھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں یوں دودھ دینے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا، ہاں دے سکتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کی ٹانگیں باندھی، پھر اس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کو صاف کیا۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بدھا ہوا تھا، اس نے مجھے تھوڑا سا دودھ نکال کر دیا۔ میں نے پیالے میں پانی ڈالا جس سے نیچے تک کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ دودھ پی لیں؟ آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ مکہ والے ہمیں تلاش کر رہے تھے، سراقہ بن مالک بن جوشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ڈھونڈنے والا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ سراقہ جو ہمارے اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ ایک یا دو یا تین نیزوں تک کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ یہ ڈھونڈنے والا ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے، اور میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے یہ بد دعا کی، اے اللہ آپ ہمیں اسے جیسے چاہیں بچا لیں۔ تو ایک دم اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک سخت زمین میں دھس گئے اور وہ اپنے گھوڑے سے کودا اور کہا، اے محمد مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے۔ اللہ کی قسم مجھے پیچھے جتنے ڈھونڈنے والے ملیں گے میں ان سب کو آپ کے بارے میں مغالطہ میں ڈال دوں گا اور آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا ترکش ہے، آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں، فلانی جگہ آپ میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزریں گے، آپ یہ تیر دکھا کر جتنی بکریوں کی آپ کو ضرورت ہو لے لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ اس مصیبت سے خلاصی پا کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے اور راستے میں خادم اور بچے دوڑے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مدینہ کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے، تو حضور نے فرمایا، آج رات تو میں عبد المطلب کے ماموں بنو نجار کے یہاں ٹھہروں گا، اس طرح میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کو اللہ کی طرف سے جہاں ٹھہرنے کا حکم ملا وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے، اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی۔ مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ کے استقبال کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعہ پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے سراب ہٹتا جا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اسے سراب کہتے ہیں۔ اس یہودی سے نہ رہا گیا، اس نے بلند آواز سے کہا، اے عرب والو، یہ تمہارے حضرت ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے۔ اس زمانے میں استقبال کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے، اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے حرہ مقام پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ ان سب کو لے کر حرہ کی داہنی جانی مڑ گئے اور بنو عمرو بن عوف کے ہاں جا کر ٹھہرے۔ وہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انصار میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں سے زیادہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے، اور آپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پرہیزگاری پر۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی مدینہ میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ اور ان دنوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ جگہ دو یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہل کی تھی جہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا، تو ان بچوں نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم بیچنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان بچوں سے یہ زمین بطور ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس جگہ مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے کچی اینٹیں اٹھانے لگے، اور آپ اینٹیں اٹھاتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا ابر ربنا واطہر، یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں، اے ہمارے رب، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھری اور زیادہ پاک ہیں۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ، اصل اجر و ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا، لیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں، ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کے علاوہ کسی اور کا شعر پڑھا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں دوڑتا تو پھر رہا تھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دیہاتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں حضرات کے آنے کی خبر کر دے۔ چنانچہ تقریباً 500 انصار ان حضرات کے استقبال کے لیے نکلے، اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضرات نے عرض کیا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، آپ دونوں حضرات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضرات کی بات مانی جائے گی۔ آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر ان استقبال کرنے والوں کے درمیان چل رہے تھے، تمام مدینہ والے استقبال کے لیے نکل آئے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ اس جیسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا، ان دو دنوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے اشعار خوشی میں پڑھ رہے تھے، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. ودا کی گھاٹیوں سے چودویں کا چاند ہم پر نکلا, جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رہے گا ہم پر شکر واجب رہے گا. حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہجرت. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما آئے. یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے. پھر حضرت عمار, حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم آئے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کے ساتھ آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور میں نے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا اتنا کسی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے مفصل صورتوں میں سے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ چکا تھا. حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مہاجرین میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس بنو عبد الدار قبیلہ کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر بنو فیر کے نابینا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سواروں کے ساتھ آئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا, وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے. حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مفصل کی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا, تو ہم نے سریع مقام سے اوپر کی جانب بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تنادم میں جمع ہونا طے کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا ہے, لہذا اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائیں اور اس کا انتظار نہ کریں. چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح تنادی پہنچ گئے, اور حضرت ہشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا, اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے, یعنی اسلام سے پھر گئے. جب ہم مدینہ آئے تو ہم قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں ٹھہرے. حضرت عیاش ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک بھائی تھے. ابو جہل اور حارث حضرت عیاش کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے. ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تم کو دیکھ نہ لے گی وہ نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سائے میں جائے گی. ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا. میں نے ان سے کہا, اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں, ان سے چوکنے رہو. اللہ کی قسم جب جوئیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تو وہ ضرور کنگھی کرے گی, اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ خود سائے میں چلی جائے گی. اس پر حضرت عیاش نے کہا, میں اپنی ماں کی نظر بھی پوری کراتا ہوں, اور میرا وہاں کچھ مال ہے وہ بھی میں لے آتا ہوں. میں نے کہا, اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں, تم ان کے ساتھ مت جاؤ, میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں. لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر مصر رہے. جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی لی تو میں نے ان سے کہا, تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا, تو یہ میری اونٹنی لو, یہ بڑی عمدہ نسل کی اور مان کر چلنے والی ہے, تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا, اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا. چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے. راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا, اے میرے بھائی, اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے, کیا تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ حضرت عیاش نے کہا, ہاں ضرور, اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھا لی اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے. جیسے ہی وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرت عیاش پر جھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے, اور اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بڑا زور ڈالا. آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے. ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے, اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. کہہ دے اے بندو میرے, جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر, آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے, بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ, وہی جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان, اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو, اس سے پہلے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا, اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے, اس سے پہلے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیتیں لکھ کر حضرت ہشام بن عاص کے پاس بھیج دیں. حضرت ہشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میرے پاس پہنچیں تو میں ان کو ذی طوی مقام پر پڑھنے لگا اور ان کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا, لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہ آیا, یہاں تک کہ میں نے یہ دعا مانگی, اے اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھا دے. پھر اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں, ہم جو اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی. جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں نے حضرت نضر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حمزہ یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی. پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا, اے محمد, میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں. آپ نے فرمایا, تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا, میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے, حضرت عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے. طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہ ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا کر ان کے بارے میں لوگوں سے خیر خبر پوچھا کرتے. آپ کو ان کے بارے میں کوئی خبر ملنے کا بڑا انتظار تھا. آخر ایک عورت آئی اور اس نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ٹھہر کر لوگوں کی جو امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ لوگوں کو پہنچا دوں. چونکہ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اسی وجہ سے آپ کو الامین کہا جاتا تھا. میں آپ کے بعد تین دن وہیں رہا. میں گھر سے باہر عالی الاعلان لوگوں میں چلتا پھرتا تھا, ایک دن بھی چھپ کر نہیں بیٹھا. پھر میں مکہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چل دیا. یہاں تک کہ جب بنو عمر بن عوف کے یہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی قیام پذیر تھے. میں کلثوم بن ہدم کے یہاں ٹھہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا. حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں کھجوروں والی سرزمین دیکھی ہے, تم لوگ وہاں چلے جاؤ. چنانچہ حضرت حاطب اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے. حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں اسی کشتی میں پیدا ہوا جس میں یہ حضرات روانہ ہوئے تھے. حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں میں بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی اور وہ نجاشی کے پاس چلے گئے. پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ عنقریب آئے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح ستایا گیا اور ان کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ سے ان پر آزمائش اور مصیبتیں آ رہی ہیں, اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے ہیں, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے چچا کی وجہ سے حفاظت میں ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار بات پیش نہیں آتی اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، لہذا تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی سے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہو ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم لوگ جماعتیں بن بن کر حبشہ جانے لگے اور وہاں جا کر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ بڑا اچھا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بہترین پڑوسی تھے، ہم اطمینان سے اپنے دین پر چلنے لگے، وہاں ہمیں کسی قسم کے ظلم کا اندیشہ نہ تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہمیں رہنے کو ایک علاقہ مل گیا ہے جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بہت برا لگا اور انہیں ہم پر بڑا غصہ آیا اور انہوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجیں گے جو ہمیں نجاشی کے ملک سے نکال کر ان کے پاس مکہ واپس لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بطور وفد بھیجنا طے کیا اور نجاشی اور اس کے جنرلوں کے لیے بہت سے تحفے جمع کیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ تحفہ تیار کیا اور ان دونوں سے کہا کہ صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہر جنرل کو اس کا تحفہ دے دینا، پھر نجاشی کو اس کے تحفے دینا اور کوشش کرنا کہ صحابہ سے نجاشی کی بات ہونے نہ پائے اور پہلے ہی وہ ان کو تمہارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ وہ دونوں حبشہ نجاشی کے یہاں گئے اور ہر جنرل کو اس کا تحفہ پیش کیا۔ پھر انہوں نے ہر جنرل سے یہ بات کی کہ ہم اپنے چند بیوقوفوں کی وجہ سے اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں، یہ بیوقوف اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو ان کی قوم نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ بادشاہ ان لوگوں کو ان کی قوم کے پاس واپس بھجوا دے، جب ہم بادشاہ سے بات کریں تو تم سب اسے ایسا کرنے کا یعنی واپس بھیجنے کا مشورہ دینا۔ سب نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے جا کر نجاشی کو تحفے پیش کیے اور مکہ والے اسے جو تحفے بھیجتے تھے ان میں اسے سب سے زیادہ پسند رنگی ہوئی کھال تھی۔ جب وہ اسے تحفے دے چکے تو انہوں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے چند بیوقوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیا گڑا ہوا دین انہوں نے اختیار کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے اور اب انہوں نے تمہارے ملک میں آ کر پناہ لے لی ہے اور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے خاندان، ان کے والدین، ان کے چچا اور ان کی قوم نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ ان کی قوم والے ان کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گے کہ آپ اس وجہ سے ان کی حمایت اور حفاظت کریں۔ یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اور جب تک میں ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں اور ان کے معاملے میں غور نہ کر لوں اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور کسی اور کا پڑوس اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں تو میں انہیں ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا، اور اگر وہ ایسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح حفاظت کروں گا اور ان کی قوم کے درمیان نہیں پڑوں گا اور ان کو واپس بھیج کر ان کی قوم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کروں گا۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، جب مسلمان اس کے پاس آئے تو انہوں نے اسے سلام کیا اور سجدہ نہ کیا تو اس نے کہا اے جماعت مہاجرین، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح تمہاری قوم کے آدمیوں نے آ کر سجدہ کر کے مجھے سلام کیا، کیا تم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیا؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے، کیا تم عیسائی ہو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں۔ نجاشی نے کہا کیا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا تم اپنی قوم کے دین پر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس نے کہا یہ دین تمہارے پاس کون لایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دین ہمارے پاس ہم میں کئی ایک آدمی لے کر آیا ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے حسب نسب سے ہم خوب واقف ہیں، انہیں اللہ نے ہماری طرف ایسے ہی بھیجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلوں کی طرف بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے کا، وعدہ پورا کرنے کا، امانت ادا کرنے کا، بتوں کی عبادت سے انہوں نے ہمیں روکا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیا، ہم نے انہیں سچا مان لیا اور اللہ کے کلام کو پہچان لیا، ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے، ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور اس سچے نبی کی بھی دشمن بن گئی اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کرنا چاہا اور ہم سے بتوں کی عبادت کروانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی اسی نور سے نکلا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین نکلا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باقی رہی سلام کرنے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت والوں کا سلام السلام علیکم ہے، آپ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہم نے آپ کو ایسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ بن مریم کا تعلق ہے تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں، اور اس کنواری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم تم نے جو کچھ بتایا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم اس سے اتنے بھی یعنی اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حبشہ کے معزز سرداروں نے کہا، اللہ کی قسم اگر حبشہ کے لوگوں نے تمہاری بات کو سن لیا تو وہ تمہیں بادشاہ سے ہٹا دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کبھی بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔ امام احمد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلایا۔ جب اس کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ جب تم اس نجاشی کے پاس جاؤ گے تو اس آدمی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم وہی کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ حضرات نجاشی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو بلا رکھا تھا، اور وہ اپنی کتابیں کھول کر نجاشی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان حضرات سے پوچھا، یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ موجودہ دینوں میں سے کسی دین میں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھا لیتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتے ناطوں کو توڑتے تھے، پڑوسی سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو اللہ نے رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا، جس کے حسب و نصب کو، سچائی اور امانت داری کو، اس کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں اور ناحق کے خون بہانے سے رجانے کا حکم دیا، اور ہمیں بے حیائی کے کاموں، جھوٹی گواہی دینے، یتیم کا مال کھا جانے سے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے روکا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اور احکام کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں یعنی اس کی تعمیل میں ان کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر جو کچھ حرام کیا ہم نے اسے حرام سمجھا، اور اس نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دیا، انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے، اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں، اور جن برے کاموں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے اور پھر ان کاموں کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بڑے ظلم اٹھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے، تو اے بادشاہ، ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا اور آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی جو کلام اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یاد ہے۔ نجاشی نے ان سے کہا، پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا، فا یا عین صاد، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور قریش کے دونوں قاصدوں سے نجاشی نے کہا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، بلکہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر گئے تو عمر بن عاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج تو بات ہو چکی، اللہ کی قسم میں کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عیب بیان کروں گا جس سے مسلمانوں کی جماعت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ان دونوں میں سے عبداللہ بن ابی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا محتاط اور نرم تھے، اس لیے اس نے کہا، ایسے نہ کرو، کیونکہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتے دار۔ عمرو بن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں تو نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمرو بن عاص نے نجاشی کے یہاں جا کر کہا اے بادشاہ، یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غصاخی کی بڑی بات کہتے ہیں، آپ آدمی بھیج کر ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس آدمی بھیجا کہ بادشاہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایسی پریشانی ہم پر کبھی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ سارے مسلمان جمع ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے جب نجاشی تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم تو سچی بات بتائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس گئے تو اس نے ان سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو یہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کردہ روح ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القا فرمایا تھا۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم تم نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصے میں بڑبڑانے لگے۔ نجاشی نے کہا چاہے تم کتنا بڑبڑاؤ اللہ کی قسم بات تو یہی ہے، اور پھر مسلمانوں سے کہا تم جاؤ، تمہیں ہمارے ملک میں ہر طرح کا امن ہے، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میں تم میں سے ایک آدمی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچاؤں اور مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل جائے، اور اپنے آدمیوں سے کہا ان دونوں کے تحفے انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو اب میں اللہ کے معاملے میں کیسے رشوت لے لوں، اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں۔ چنانچہ قریش کے دونوں قاصد اپنے تحفے لے کر ذلیل و خوار ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے اور ہم لوگ اس کے یہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین تھا اور وہاں کے لوگ اچھے پڑوسی تھے۔ نجاشی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے اس سے ملک چھیننے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی۔ اللہ کی قسم اس وقت جتنا ہمیں غم ہوا اس سے زیادہ غم ہمیں کبھی نہیں ہوا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ دشمن کہیں نجاشی پر غالب نہ آ جائے، تو پھر ایسا آدمی بادشاہ بن جائے گا جو ہمارے حقوق کو بالکل نہ پہچانتا ہوگا، نجاشی تو ہمارے حقوق کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ نجاشی دشمن کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ اس کے اور دشمن کے درمیان دریائے نیل پڑتا تھا۔ نجاشی نے اپنا لشکر لے کر دریائے نیل پار کیا اور وہاں محاذ جنگ قائم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپس میں کہا کون آدمی ایسا ہے جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے اور پھر ہمیں آ کر ساری خبر بتا دے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں تم ٹھیک ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے کم عمر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے دریائے نیل پار کرنے کے لیے ایک مشک میں ہوا بھر کر ان کو دی۔ انہوں نے اپنے سینے سے وہ مشک باندھ لی اور اس پر تیرتے ہوئے دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر وہ چلے اور پھر وہ لشکر کے پاس پہنچ گئے، اور ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے دشمن پر غالب فرمائے اور پورے ملک میں اس کی حکومت کو مضبوط کرے۔ ہم لوگ دعا مانگتے رہے اور جنگ کا نتیجہ معلوم کرنے کے منتظر تھے کہ اچانک حضرت زبیر سامنے سے دوڑتے ہوئے نظر آئے، جو کہ کپڑا ہلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو، نجاشی کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا اور اس کی حکومت کو اس کے ملک میں مضبوط کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی۔ نجاشی بھی واپس آ گیا، اللہ نے اس کا دشمن ہلاک کر دیا تھا اور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیا، اور حبشہ کی سلطنت اس کے حق میں مستحکم ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس بڑے آرام و اطمینان سے رہے۔ پھر ہم لوگ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے یہاں بھیجا۔ ہم تقریباً 80 مرد تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن عرفتہ، حضرت عثمان بن مضعون اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرات نجاشی کے یہاں پہنچ گئے۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ورید کو تحفے دے کر بھیجا۔ جب دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے تو دونوں نے اسے سجدہ کیا اور پھر جلدی سے بڑھ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اسے کہا کہ ہمارے کچھ چچا زاد بھائی ہمیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں۔ نجاشی نے کہا وہ کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا وہ یہاں تمہارے ملک میں فرا جگہ ہیں، آدمی بھیج کر ان کو بلا لو۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج میں تمہاری طرف سے بادشاہ کے سامنے بات کروں گا۔ چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں پہنچ کر سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، تمہیں کیا ہوا، تم بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالف ہیں۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا، تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، وہ اللہ کی پیدا کردہ روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی اس عورت کی طرف القا فرمایا تھا جس کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ان کا کنوارا پن ختم ہوا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اے حبشہ والو، اے عیسائی مذہب کے علماء اور پادریوں، اے رہبانیت اختیار کرنے والو، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں، یہ مسلمان اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں کہتے۔ اور پھر مسلمانوں سے نجاشی نے کہا، خوش آمدید ہو تمہیں اور اس ذات اقدس کو جس کے پاس سے تم آئے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی تھی۔ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہو، اللہ کی قسم، اگر بادشاہت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھاتا۔ اور پھر نجاشی نے حکم دیا تو قریش کے ان دونوں قاصدوں کے تحفے واپس کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مدینے کو گئے، یہاں تک کہ بدر میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نجاشی کے پاس چلے جائیں۔ جب قریش کو نجاشی کے پاس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ورید کو قاصد بنا کر بھیجا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے کہا، اگر بادشاہت کی مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی جوتیوں کو چومتا، اور مسلمانوں سے کہا، تم میرے ملک میں جتنا چاہو رہو، اور اس نے ہمارے لیے کھانے اور کپڑے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابو سفیان کی طرف سے تحفہ دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، اور ہم لوگ ان دنوں نجاشی کے ملک میں تھے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ گھٹیا اور بیوقوف لوگ آپ کے ہاں آ گئے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ نجاشی نے کہا، جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آدمی بھیج کر ہمیں بلایا، ہم لوگ اس کے دربار میں آئے تو اس نے ہم سے کہا، یہ لوگ، یعنی عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا، یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ تمہارے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا ان پر تمہارا کچھ قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو نجاشی نے کہا، تم لوگ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نجاشی کے دربار سے باہر آ گئے تو عمرو بن عاص نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جو کہتے ہو، یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نہ کہا جو میں کہتا ہوں، تو میں ان کو اپنے ملک میں ایک منٹ نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس نے ہمارے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا، یہ اس کا دوبارہ بلانا ہمارے لیے پہلی دفعہ کے بلانے کی نسبت زیادہ پریشانی کا سبب بنا۔ ہم دوبارہ اس کے پاس گئے، اس نے کہا، تم حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ، یعنی حضرت عیسیٰ، اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا فرمایا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کہا کہ فلا فلا بڑے پادری اور فلا فلا راہب کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ نجاشی کے پاس آ گئے۔ نجاشی نے ان پادریوں اور راہبوں سے کہا، تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے زمین سے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس چھوٹی سی چیز کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ نجاشی کے کہنے پر اس کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے، اسے 4 درہم کا جرمانہ کر دو۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے؟ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، چنانچہ اس نے جرمانہ دگنا یعنی 8 درہم کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کا وہاں غلبہ ہو گیا تو ہم نے نجاشی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اور جن کافروں کے ستانے کے بارے میں ہم آپ کو بتایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کر دیا ہے، اس لیے ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں سواریاں بھی دی اور زاد سفر بھی، پھر کہا اپنے حضرت کو وہ سب کچھ بتا دینا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میرا نمائندہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم وہاں سے چلے اور پھر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی، اور حضرت جعفر کی واپسی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو نجاشی کے قاصد نے کہا یہ حضرت جعفر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو حضرت جعفر نے کہا جی ہاں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، اور واپسی پر ہمیں سواریاں دی اور زاد سفر بھی، اور اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھ سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وضو فرمایا اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمانوں نے اس دعا پر آمین کہی۔ پھر حضرت جعفر فرماتے کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتا دینا۔ حضرت ام عبداللہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میرے خاوند حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، وہ ابھی تک مشرک ہی تھے اور ہمیں ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا اے ام عبداللہ، کیا تم لوگ جا رہے ہو؟ حضرت ام عبداللہ نے کہا ہاں، جب تم ہمیں ستاتے ہو اور ہر وقت ہمیں دباتے ہو تو ہم جا رہے ہیں، اور اللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں حضرت عمر پر کچھ ایسی رقت طاری ہوئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر حضرت عمر واپس چلے گئے، اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر چلے جانے کا انہیں بڑا غم ہو رہا تھا۔ پھر حضرت عامر ہماری وہ ضرورت پوری کر کے آئے تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ، اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے حضرت عمر پر کیسی رقت طاری تھی اور وہ کیسے غمگین تھے۔ حضرت عامر نے کہا کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی کچھ امید ہو گئی ہے؟ حضرت ام عبداللہ نے کہا ہاں۔ حضرت عامر نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہوگا، یہ آدمی جسے تم نے دیکھا ہے یعنی عمر، مسلمان نہیں ہوگا، یعنی جیسے گدھے کا اسلام لانا ناممکن ہے ایسے ہی عمر کا اسلام لانا ناممکن ہے۔ حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عامر چونکہ دیکھ رہے تھے کہ عمر اسلام کے خلاف بہت سخت دل ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کے اسلام سے مایوس ہو کر یہ بات کہی تھی۔ ام عبداللہ کا نام لیلہ ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص اور ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ان صحابہ میں سے ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے 1 سال بعد جب مہاجرین حبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا ان حضرات کو بڑا غم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کس بات کا غم کرتے ہو؟ اور ان لوگوں کی تو ایک ہی ہجرت ہوئی اور تمہاری تو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک دفعہ تو تم حبشہ کے بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے گئے اور دوبارہ تم اس کے پاس سے میرے پاس ہجرت کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کی خبر ملی، چنانچہ میں اور میرے 2 بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے، میں سب میں چھوٹا تھا، ان میں سے ایک حضرت ابو بردہ اور دوسرے حضرت ابو روم تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے 50 سے کچھ اوپر آدمیوں میں تھے، یا فرمایا کہ ہم 53 آدمیوں میں تھے، یا فرمایا کہ ہم 52 آدمیوں میں تھے۔ ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے، اس کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچا دیا۔ وہاں ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملے، ہم ان کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے یہاں تک کہ ہم اکٹھے ہی مدینے آئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خیبر فتح فرما چکے تھے. ہم کشتی والوں کو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے, یعنی ہم ہجرت کر کے پہلے مدینہ آئے, تم مدینہ بہت دیر سے پہنچے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے تھیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ملنے گئیں. حضرت اسماء مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے افشا گئی تھیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے پاس آئے. حضرت اسماء وہاں ہی تھیں. جب حضرت عمر نے حضرت اسماء کو دیکھا تو پوچھا, یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا, یہ اسماء بنت عمیس ہیں. حضرت عمر نے کہا, یہ وہی حفصہ والی ہے, یہ وہی سمندر کا سفر کرنے والی ہے. حضرت اسماء نے کہا, جی ہاں وہی ہے. حضرت عمر نے کہا, ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے, لہذا ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہیں. حضرت اسماء کو غصہ آ گیا, کہنے لگیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم, آپ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ لوگوں میں سے جسے بھوک لگتی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے, اور جسے نہ آتا اسے آپ سکھاتے. ہم لوگ حبشہ میں ایسی سرزمین میں تھے جہاں کے لوگ دین سے دور اور دین سے بغض رکھنے والے تھے, اور ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا. اللہ کی قسم, میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی جب تک تم نے جو کچھ کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھ نہ لوں. اور اللہ کی قسم, نہ میں جھوٹ بولوں گی, اور نہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گی, اور نہ میں اپنی طرف سے بات بڑھاؤں گی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء نے عرض کیا, یا نبی اللہ. حضرت عمر نے ایسے اور ایسے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ جواب میں میں نے یہ اور یہ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ تم سے زیادہ حقدار نہیں ہیں. عمر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے, اور تم کشتی والوں کی دو ہجرتیں ہیں. حضرت اسماء فرماتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کشتی والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعتیں بن بن کر میرے پاس آتے اور مجھ سے یہ حدیث نبوی پوچھتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت ارشاد فرمائی تھی ان کو اس سے زیادہ نہ کسی چیز سے خوشی تھی, اور نہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز بڑی تھی. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے بار بار مجھ سے یہ حدیث سنتے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشعری ساتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں, اور رات کو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سن کر ان کی قیام گاہوں کو معلوم کر لیتا ہوں, چاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں نہ دیکھی ہوں کہ کہاں ہیں. ان اشعری ساتھیوں میں حضرت حکیم بھی ہیں. یہ اتنے بہادر تھے کہ جب ان کا دشمن سے سامنا ہوتا اور وہ بھاگنا چاہتے تو لڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے ان سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو, ابھی مت جاؤ, یا مسلمانوں کے شہ سواروں سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو, اکٹھے مل کر دشمن پر حملہ کریں گے. حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اولین میں سے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا, نہیں, بلکہ تمہاری دو ہجرتیں ہیں, پہلے تم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آئے. حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی مدینہ کو ہجرت. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں, جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ پر کجاوہ ماندھا, پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھا دیا. پھر وہ اپنے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے. جب میرے قبیلہ بنو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو یوں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا, اپنے بارے میں تم اپنی مرضی کرتے ہو, ہماری نہیں مانتے, لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لیے پھرو. حضرت ام سلمہ کہتی کہ میرے قبیلہ والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے. اس پر حضرت ابو سلمہ کی قبیلہ بنو عبد الاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی ام سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے چھین لی ہے تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے. تو میرے بیٹے سلمہ پر ان کی آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبد الاسد اسے لے کر چلے گئے. مجھے بنو مغیرہ نے اپنے یہاں روک لیا, میرے خامن ابو سلمہ مدینہ چلے گئے. اس طرح میں, میرا بیٹا اور میرا خامن, ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. میں ہر صبح باہر اپتا میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہاں روتی رہتی تھی. یوں تقریباً سال گزر گیا, یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ بنو مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا. وہ میرا چچازاد بھائی تھا. میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا, کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے اسے اور اس کے خامند اور اس کے بیٹے تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے. اس پر بنو مغیرہ نے مجھ سے کہا, اگر تم چاہتی ہو تو اپنے خامند کے پاس چلی جاؤ. فرماتی کہ اس پر بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا. میں نے اپنے اونٹ پر کجاوہ باندھا, پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کی ارادے سے چل پڑی، اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب میں تنعیم پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبد الدار کے حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے بنت ابی امیہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں تو یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ چل پڑے، اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔ اللہ کی قسم، میں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چلے جاتے، اور اس کا کجاوہ اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر ایک طرف کو کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتے۔ جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوہ باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے، اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور جب میں سوار ہو کر اپنی اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرے اونٹ کی نکیل آگے سے پکڑ کر چلتے رہتے۔ انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی معمول رکھا، یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قبا میں بنو عمرو بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا، تمہارا خاوند اس بستی میں ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور حضرت ابو سلمہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہاں سے وہ مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کی ہیں، اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا رفیق سفر نہیں دیکھا۔ اور یہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اکٹھے ہجرت کی۔